Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 października. Minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Twarde podejście do kwestii nielegalnej imigracji zapowiada premier. Zielone światło od Komisji Weneckiej w sprawie zmian w polskim sądownictwie. Irańczyk, który w Niemczech chciał podpalić kino pełne ludzi, miał co najmniej 27 tożsamości. Nie będziemy respektować żadnych unijnych przepisów, które uderzają w bezpieczeństwo naszych granic, powiedział podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej premier. Najważniejsze, by udzielić uczciwej, ale i twardej odpowiedzi na wyzwania związane z nielegalną migracją, dodał. Utwardzając granice, ja będę tutaj naprawdę, nawet jeśli będę dostawał po głowie, absolutnie twardy i bezwzględny, jeśli chodzi o nielegalną migrację, jeśli chodzi o przestrzeganie tylko tych przepisów europejskich dotyczących migracji, które wspierają nasze bezpieczeństwo. Nie będziemy respektować ani implementować żadnych europejskich, unijnych pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo. Mówię tutaj o pakcie migracyjnym. We wtorek na posiedzeniu rządu mają być zaprezentowane szczegóły strategii polityki migracyjnej. Obóz patriotyczny się jednoczy, mówi Jarosław Kaczyński podczas konwencji partii w Przysusze. Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska połączyły się. Deklarację ideową podpisali prezes PiS-u oraz Patryk Jaki z Suwerennej Polski. Ja wiem, że to wzbudza wiele oporów, ale w polityce, szanowni państwo, trzeba umieć nad pewnymi faktami przechodzić do porządku dziennego. Ja żartem, często mówię żartem oczywiście, że w polityce trzeba mieć pamięć dobrą, ale krótką. PiS i Suwerenna Polska zobowiązują się m.in. do pracy nad nową konstytucją, odrzucenia Zielonego Ładu i ideologii gender oraz do obrony złotówki. Komisja Wenecka pozytywnie oceniła zmiany w polskim sądownictwie. Wydano dwie opinie w sprawie rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz na temat sposobów zmian statusu sędziów powołanych po 2018 roku. Komisja zgłosiła też różne propozycje zmian, powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który wziął udział w obradach. Dotyczących chociażby statusu Krajowej Rady Prokuratorów, procedury powoływania nowego prokuratora generalnego. Opinia będzie miała taki wymiar, że po prostu postaramy się wziąć pod uwagę te wszystkie uwagi i odpowiednio zmodyfikować przepisy ustawy. Wydaje mi się, że najważniejsze to, co jest pozytywne w tej opinii, to uznanie, że można wybrać prokuratora generalnego większością bezwzględną przez Sejm i Senat. W sprawie statusu sędziów powołanych po 2018 roku nie powstała jeszcze ustawa. Co najmniej 27 tożsamości miał Irańczyk postrzelony i zatrzymany na zachodzie Niemiec, kiedy chciał podłożyć ogień w pełnym ludzi kinie. Podpalacz został ranny, od czwartku jest w szpitalu. Policjanci ustalili, że Irańczyk mieszka w Krefeld, a do Europy przyjechał ponad 20 lat temu. Pierwszy wniosek azylowy złożył w 2002 roku. W systemie istnieje jednak pod 27 różnymi tożsamościami. W czwartek, zanim dotarł do kina, gdzie chciał zapalić benzynę, wywołał ogień w mieszkaniu, samochodzie i w urzędzie dla obcokrajowców. W kinie został trafiony policyjną kulą, co pozwoliło na uniknięcie tragedii. Według pracowników w kinie było wtedy około 150 osób. Podpalacz przez pewien czas mieszkał też we Francji. W obu krajach ma bogatą kartotekę policyjną. Był skazany za usiłowanie gwałtu i pobicia. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Na Stadionie Narodowym polscy piłkarze zagrają dziś z Portugalią w trzeciej kolejce elity Ligi Narodów. Zadanie niełatwe. Portugalczycy to liderzy w grupie, Polacy zajmują trzecie miejsce. Jakiej reprezentacji Polski w tym meczu spodziewa się dziennikarz TVP Sport Robert Błoński? Chciałbym zobaczyć postęp. A naprawdę Portugalczycy w takich meczach jak Liga Narodów czy eliminacje, oni nie zawsze grają tak, jakby mieli umierać i to byłby ich ostatni występ w reprezentacji. Trzeba to wykorzystać. Nikt nie lubi, kiedy im się doskakuje do łydek i szturcha, kąsa, gryzie, kopie. Więc trzeba to wszystko wykorzystać. Michał Probierz szuka i pamiętajmy, że Liga Narodów to jest tylko droga do budowy zespołu na przyszłoroczne eliminacje Mistrzostw Świata.

Witold Gombrowicz Nobla co prawda nie zdążył otrzymać w 1969 roku, ale posłuchajmy ponownie, proszę. Oto Gombrowicza, droga do Sztokholmu. Z dworca gdańskiego po kilku godzinach dociera przez wolne miasto Gdańsk do polskiego portu w Gdyni. W tym młodym mieście spędzi noc, by nazajutrz, 29 lipca, wypłynąć na pokładzie Chrobrego na spotkanie z losem. Tego dnia na gdyńskim dworcu morskim od rana panuje tłok. Witold kroczy samotnie w tłumie po skwerze, który dzisiaj nosi jego imię. Pasażerowie przechodzą odprawę na dworcu o modernistycznym sznycie, jak całe miasto budowane na terenie wioski rybackiej od drugiej połowy lat 20. Przestrzenny budynek, dużo światła, rozgadane towarzystwo stąpające po czarno-białej szachownicy w poczekalni. Udając się do niej, Witold mija na schodach tablicę z Józefem Piłsudskim i prezydentem Ignacym Mościckim. Oddaje bagaż, a sam kieruje się na taras, z którego kładką, tak zwaną pasarelką, przechodzi na pokład statku. Z dołu dochodzą dźwięki orkiestry marynarki wojennej i szum gapiów. Stoi ten wielobarwny i coraz bardziej uradowany tłum ludzki. Czeka cierpliwie i cieszy się z wszystkiego, co go otacza i podziwia flotę polską. Chrobry odbija od nadbrzeża francuskiego o godzinie 17, gdy rozlega się głuchy trzeci ryk syreny okrętowej. Holowniki już odciągają nas na środek kanału. W powietrzu rozbrzmiewają dźwięki hymnu na pożegnanie. Na wszystkich otwartych pokładach jest pełno ludzi. Prawa burta statku oblepiona jest pasażerami i statek mimo swych rozmiarów pochyla się nieco pod ciężarem masy ludzkiej w kierunku portu. Wśród pasażerów podniósł się gwar, przerywany głośno słowami pożegnania. Atmosfera tkliwej melancholii ogarnia niemal każdego. Na balkonie dworca morskiego gra jeszcze orkiestra jakiegoś marsza. Dźwięki dolatują coraz bardziej urywanie i niewyraźnie. Coraz trudniej dojrzeć wzgórza okalające zatokę, a w powietrzu czuć jakiś dziwny niepokój, ukryty gdzieś głęboko w podświadomości. Jakiś lęk dał się odczuwać w powietrzu, przeszywanym skrzeczeniem zawsze żarłocznych mew. Chrobry obiera kurs na Buenos Aires. Witold Gombrowicz opuścił Polskę na motorowcu pasażersko-frachtowym Chrobry i mimo, że miał złe przeczucia, nie przypuszczał, że do Polski już nie powróci. Odczuwam potrzebę przekazania rodzinie, krewnym i przyjaciołom moim tego oto zaczątku przygód moich, już 10-letnich w argentyńskiej stolicy. Nikogo ja na te kluski stare moje, na rzepę może i surową nie zapraszam, bo w cynowej misie chude, kiepskie i do tego podobnież wstydliwe, na oleju grzechów moich, wstydów moich, te krupy ciężkie moje, ciemne, z kaszą czarną moją, ach, że i lepiej do ust nie wziąć, bo chyba na wieczne przekleństwo poniżenie moje na drodze nieustającej życia mojego i pod tę ciężką, żmudną górę moją. 21 sierpnia 1939 roku ja na statku Chrobry do Buenos Aires przybijałem. Żegluga z Gdyni do Buenos Aires nadzwyczaj rozkoszna. I nawet niechętnie mnie się na ląd wysiadało, bo przez dni 20 człowiek między niebem i wodą, niczego niepamiętny, w powietrzu skąpany, w fali roztopiony i wiatrem przewiany. Ze mną Czesław Straszewicz, towarzysz mój, kajutę dzielił, bo obaj jako literatki, żal się Boże, mało co opierzone, na tę pierwszą nowego okrętu podróż zaproszeni zostaliśmy. Oprócz niego Rembieliński senator, Mazurkiewicz minister i wiele innych osób, z którymi się poznajomiłem. Dwie też panienki ładne, zgrabne, pochopne, z którymi ja w wolnych chwilach bajdurzyłem i baraszkowałem. Główki zawracałem i tak powtarzam między niebem i wodą, a wciąż przed siebie spokojnie. Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia 1904 roku. Obchodzimy więc w tym roku jego 120 urodziny. 2024 jest między innymi jego rokiem. To specjalne wydanie sceny zatytułowaliśmy Gombrowicza Droga do Sztokholmu i połączyliśmy się ze Sztokholmem, gdzie mieszka Stefan Ingvarsson. Dzień dobry. Dzień dobry. Tytuł powyższy stanowi oczywiście metaforę, gdyż do Sztokholmu nie udało mu się dotrzeć. Jemu nie, ale jego dziełom jak najbardziej. Ale trafiały do Sztokholmu bardzo krężnymi drogami. Od tego trzeba zacząć, że Gombrowicz do Szwecji trafiał najpierw przez francuski i bardzo, bardzo długo szukał drogi bezpośredniej z języka polskiego. Niestety właśnie losy Gombrowicza często były takie, że przez francuski trafiał do innych języków i może dlatego nigdy nie wybrzmiał za życia jakby pełną siłą i pełnym rejestrem swojego języka. Tak bym zaczął. Anders Bødegaard, którego dzisiaj także wspominamy, który odszedł 16 czerwca tego roku. Anders Bødegaard postrzegany był przez nas i jest nadal jako ten, który sprawił, że właśnie Gombrowicz, to znaczy jego dzieła, to jest ta figura, ta metafora, totum proparte, to się nazywa całość za część, no, że on znalazł się w Szwecji. Więc pytanie teraz moje powinno prowadzić do tego, czy Anders tłumaczył rzeczywiście z francuskiego, a był romanistą, więc mogło to się wydarzyć, czy jednak z polskiego, który to język poznał, poznał nas, Polaków, w 81 roku mieszkał nawet w Krakowie, wykładał na UJ-cie. Zacznijmy od Andersa jednak. Zacznijmy od Andersa. Anders był lektorem języka szwedzkiego w Krakowie, kiedy rozpoczęła się Solidarność, później wybuchł stan wojenny. I Anders zaczął tłumaczyć ze względu na swoje zaangażowanie w to, co się działo w Polsce. On zaczął od tłumaczenia Tischnera, Blumsteina, Teresy Torańskiej, Geremka i przez nich trafił do Zagajewskiego, Szymborskiej i bardzo szybko do Gombrowicza. I Gombrowicz miał już w Szwecji pewien prolog w latach 60. To znaczy jego dramaty, przede wszystkim Ślub i Iwona, były wystawiane już w latach 60. w Sztokholmie, w Królewskim Teatrze Dramatycznym i były rodzajem sensacji. Wtedy przez francuski przełożono też pornografię, Ferdydurkę i potem Gombrowicz nie dostał Nobla i umarł. I było przez wiele lat o Gombrowiczu w Szwecji cicho. I dopiero to, że Anders zaczął tłumaczyć i będąc w Krakowie zafascynował się Gombrowiczem, rozpoczęło ten prawdziwy pierwszy rozdział, bo jak mówiłem, ja nazywam te lata 60. rodzajem prologu, a Anders później zaczął ten prawdziwy rozdział istnienia Gombrowicza w Szwecji, tłumacząc dziennik. Piszę na ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. Dla kogo piszę? Jeśli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, dlaczego udaję, że rozmawiam ze sobą? Mówisz do siebie tak, żeby cię inni słyszeli? Jakże daleko jestem od pewności i rozmachu, które grają we mnie, gdy, wybaczcie, tworzę. Tu na tych kartkach czuję się, jakbym z nocy błogosławionej wydostawał się na twarde światło poranka, które wypełnia mnie poziewaniem i wywleka na jaw moje usterki. A jednak zdaję sobie sprawę, że trzeba być sobą na wszystkich piętrach pisania. To znaczy, że powinienem móc wyrazić się nie tylko w formacie lub dramacie, ale i w zwykłej prozie, w artykule czy w dzienniku. I lot sztuki musi znaleźć odpowiednik w sferze życia zwyczajnego, jak cień kondora kładzie się na ziemi. Co więcej, to przejście w świat codzienny z dziedziny cofniętej w najdalszą głąb, nieomal w podziemie, jest dla mnie sprawą niezmiernej wagi. W Chcę być balonem, ale na uwięzi. Anteną, ale uziemioną. Chcę być zdolny do przełożenia siebie na język zwyczajny. Ale traduttore, traditore. Tu zdradzam siebie, jestem poniżej siebie. Trudność na tym polega, że piszą sobie, ale nie w nocy, nie w samotności, tylko właśnie w gazecie i wśród ludzi. Nie mogę w tych warunkach potraktować siebie z należytą powagą. Muszę być skromny. I znów mnie męczy to samo, co przez całe życie mnie męczyło, co tak zaważyło na moim sposobie bycia z ludźmi, ta konieczność lekceważenia siebie, aby się dostroić do tych, którzy mnie lekceważą lub którzy w ogóle nie mają o mnie zielonego pojęcia. Zaczął od dziennika, dlatego że dla niego to był najważniejszy klucz i nie tylko do Gombrowicza, ale też do zrozumienia Polski, bo Anders, który też próbował zrozumieć ten kraj, w którym się znalazł jako nauczyciel języka szwedzkiego, szukał w Gombrowiczu tej szprychy, która otworzyłaby może polskość, polskie kompleksy, ale też wielkość i możliwości języka polskiego dla cudzoziemca, nie tylko cudzoziemca mieszkającego w Polsce, ale cudzoziemca czytającego literaturę polską. Pytanie pewnie niepotrzebne, ale na wszelki wypadek zadam je. Oczywiście nie miał szans spotkać Gombrowicza osobiście i wtedy, w tych latach 60., no bo tylko to mogło się wtedy wydarzyć, bo powrócił do Europy z Argentyny Gombrowicz, Anders może nawet nie wiedział o istnieniu Gombrowicza. Myślę, że dowiedział się, dlatego że wydawali wtedy czasopismo, które nazywało się Hotel Port Orwell, które wychodziło całe lata 80. i wydawało i teksty polityczne, filozoficzne, ale też i poezja polska. I tam współpracował z Larsem Klebergiem, który wcześniej tłumaczył z polskiego i współpracował z Janem Stolpe, który właśnie przełożył pornografię z francuskiego i który wąs spotkał Gombrowicza i zrobił jedyny dla szwedzkiej prasy bezpośredni wywiad z Gombrowiczem tuż przed jego śmiercią. Więc Jan był jakby takim pomostem. Jan poinformował Andersa o tym, że wdowa Rita mieszka w Paryżu i Anders, który często jeździł do Francji, udał się do Rity i ją poznał i później ich dzieliła bardzo bliska przyjaźń. I dzięki Ricie, myślę, że Rita mówiła Andersowi rzeczy, których nikomu nie opowiadała o swoim czasie spędzonym z Gombrowiczem. Więc Anders miał właśnie ten, można powiedzieć, pośredni, bezpośredni kontakt z Gombrowiczem. To od razu zapytajmy o recepcję. Dzienniki były sensacją. Andersowi udało się też Gombrowicza wprowadzić w latach 90. do dyskursu szwedzkiego w momencie, kiedy byliśmy otwarci na to, że może jednak XX wiek w Europie zawiera współczesnych klasyków, których nie znamy na Zachodzie. I ta otwartość okazała się właśnie taka bardzo owocująca, dlatego że dla wielu szwedzkich pisarzy w tym czasie, osób związanych z teatrem, dzienniki były sensacją. Może nie te wątki, które najbardziej interesują Polaków, czyli jego zmierzanie się z polskością, z tradycją polską, ale te wszystkie inne rzeczy, które są związane właśnie z formą, z takim namiętnym szukaniem formy, a jak tylko czujesz, że wślizgnąłeś w jakąś formę, od razu staranie się wydrzeć z tej formy. I to bardzo modernistyczne zagadnienie, które może nikt nie opisał lepiej niż Gombrowicz i które nawet dla Polaków to jest tak związane z polskością i z tym, jak być Polakiem, a równocześnie wyzbyć się tej zamkniętej polskiej formy, a dla szwedzkich czytelników to było naprawdę uniwersalne. Dodajmy, bo tego nie powiedzieliśmy, że nasze spotkanie otwieraliśmy fragmentem książki Klementyny Suchanow, Gombrowicz, ja geniusz. Czytał te fragmenty w Trójce Piotr Adamczyk. No a fabularną wersję opuszczenia Polski zapisał Gombrowicz w powieści Transatlantyk. Tę z kolei czytał w Polskim Radiu Maciej Sztur. Z kalendarium pobieramy, żeby troszkę uporządkować fakty, na razie datę urodzin, tę sierpniową, oraz daty właśnie wypłynięcia na Chrobrym 29 lipca 39 i dopłynięcie do brzegów Argentyny 20-21 sierpnia 39. Oczywiście o chronologię tutaj nie jesteśmy w stanie zadbać. To nie tak długie życie do ogarnięcia, ale jednak bardzo skomplikowane, chociażby przez fakt owego przemieszczania się z Polski do Argentyny, z Argentyny po 24 latach z powrotem, ale do Europy, do Berlina, do Francji, Paryż, no i ten ostatni przystanek, czyli Vence, piękne śródziemnomorskie, gdzie odchodzi. Pewnie jeszcze będziemy dzisiaj przypominali, w którym roku. Tak więc z jednej strony porzucamy chronologię od czasu do czasu, przypominając pewne daty, natomiast ten wątek sztokholmski powierzyliśmy Stefanowi Ingvarssonowi, który jest naszym gościem na linii, no bo jest oczywiście w Sztokholmie. Tak ładnie mówisz o Anderszu, bo byłeś jego uczniem i to chyba wzorowym. Nie wiem, czy wzorowym, ale wróciłem właśnie z UJ-u, gdzie studiowałem na polonistyce i zajmowałem się Gombrowiczem u Jerzego Jarzębskiego i nie miałem żadnych planów tłumaczyć, bo wydawało mi się, że jestem zbyt ekstrowertykiem, jestem, nie wiem, niecierpliwy, że w ogóle nie mam osobowości tłumacza. Anders srogo na mnie spojrzał i powiedział, że czasem trzeba spróbować coś, co nie podchodzi ci w sposób naturalny. I powiedział, powinieneś zrobić kosmos. Ja mówię, ale Anders, ja nie jestem doświadczonym tłumaczem, a to jest jedno z najtrudniejszych dzieł literatury polskiej. I on powiedział, dobrze, ale ja i Jan Stolpe ci pomożemy. Będziemy twoimi takimi aniołami stróżami, na jednym, na drugim ramieniu. 5 lat tłumaczyłem Kosmos, później Opętanych. Miałem właśnie tą pomoc, że Anders już jakby w dzienniku ustalił, jak Gombrowicz brzmi po szwedzku i pewne kluczowe słowa u Gombrowicza już przegryzł. I ja mogłem kontynuować w Kosmosie jego już gombrowiczowski język po szwedzku, ale jak mówiłem, pornografia i kosmos już istniały. Ferdydurke zostały zrobione przez mojego kolegę, też ucznia Andersa, Dawida Szybka. Baka Kai przez niego świetnie zrobiony i czekał na nas transatlantyk. Więc jeżeli tak przeskakujemy niechronologicznie w naszej rozmowie, to chciałbym właśnie przejść do transatlantyku w wersji Andersa. Zmierzał się z tą powieścią wiele razy i cały czas odkładał, bo uważał, że nie da się po szwedzku znaleźć dla tej bardzo specyficznej gawędy, która bardzo przestawia idiomatyczne słownictwo, która bawi się XVII-wiecznym polskim, że nie znajdzie dla niej formy po szwedzku. Aż w pewnym momencie zaczął patrzeć na tą powieść jak na choreografię, jak na rodzaj tańca. I pamiętam, jak zadzwonił do mnie i mówi, okej, chyba może się zabiorę jednak za to, może jednak coś z tego wyjdzie. Bo ja cały czas nalegałem, bo bardzo chciałem, żeby transatlantyk istniał po szwedzku, a Anders mówił mi, że to jest niemożliwe, niemożliwe. Ja mówię, Anders, ale tylko ty możesz to zrobić. I w pewnym momencie powiedział, teraz znalazłem, bo on mówi, tam słowa się pchają, uderzają siebie nawzajem, szturchają, ciągną siebie, idą w jedną stronę, w drugą stronę, rozpędzają się i trzeba jakby słowa potraktować jako rodzaj choreografii. One mają w sobie pewien ruch i odnoszą się do siebie tak jak tańcerzy mniej więcej. I w ten sposób zaczął przekładać transatlantyk na szwedzki. Oczywiście to wyszło genialne, zupełnie genialne. Szkoda, że tak niewiele osób, przynajmniej w Polsce, ma szansę to sprawdzić, co powiedziałeś, ale ufamy. A teraz, ponieważ spotykamy się głównie z powodu rocznicy urodzin Witolda Gombrowicza, pozwól, że zajrzę do książki. Przypominam tytuł Gombrowicz, ja geniusz, Klementyny Suchanow. I tak w pierwszym tomie między innymi czytamy. 4 sierpnia 1904 roku wypadał w czwartek. Tego dnia po południu na świat przyszło w Małoszycach dziecię płci męskiej. Poród odbierała być może lokalna babka. Podobnie jak rodzeństwo, 10-letni Janusz, 9-letni Jerzy i 5-letnia Irena, chłopiec urodził się jako poddany jego cesarskiej mości, najjaśniejszego pana rosyjskiego cara, króla Polski. A wcześniej czytamy, tutaj muszę poszeleścić, Gombrowiczowie pochodzą z Litwy, ziem daleko na północ od Bodzychowa, bo o nim oczywiście mowa jest w książce, z tej części, która znajduje się obok Żmudzi. Sporo tu zbiorników wodnych, rozlewisk, jezior, torfowisk, lasów i zwierzyny. Żubrów, łosiów, dzików, niedźwiedzi, saren, wilków i tak dalej. I nade wszystko zaś ogromne mnóstwo pszczół. No to tyle, jeżeli chodzi o taką bardzo skróconą genealogię autora, o którym dzisiaj rozmawiamy. Przypomnę, że Stefan Ingvarsson oprowadza nas po symbolicznej, metaforycznej drodze Gombrowicza do Sztokholmu. No a my zaglądamy do naszego archiwum i teraz, jeżeli pozwolisz, przywołamy trzy fragmenty, dobrze? Będzie fragment książki Ja, Gombrowicz, wielokrotnie tu przywoływanej, fragment Kronosu, tak, nie Kronosa, i wreszcie Ferdy Durkę, bo to też chyba ciekawe pole eksperymentu dla tłumacza. O Ferdy Durkę zapytamy za parę minut. I tak najpierw trochę mami synek, a potem coraz bardziej buntownik, rozwija w sobie upodobanie do wytwarzania sytuacji kontrowersyjnych. Jako mały chłopiec był bardzo miłym, łatwym, serdecznym, nawet dla otoczenia, dowcipnym. Ale teraz coraz bardziej znajduje się pod wpływem Jerzego, króla życia, głównego bon vivanta w rodzinie, i kpiarza. Jerzemu młodszy brat wydaje się skryty. Nazywa go Gapeonem i kompromituje na każdym kroku, ale Itek wciąż traktuje go jak mistrza i powtarza za nim różne określonka, próbując go naśladować, również w dręczeniu matki. Rozmowom synów z Antoniną przysłuchuje się służąca Aniela, która wzdycha: co też ci panowie z naszą panią wyprawiają? Od katastrofy w rodzinie ratuje tylko charakter ojca, surowego i poważnego. Itek liczy się z nim i podziwia go za to, że umie się znaleźć w każdej sytuacji, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z życiem towarzyskim. Witek napisze później: dojrzewały we mnie bunty, których nie umiałem zrozumieć ani okiełznać. Powoli przepoczwarza się w der große Gadatius, jak zaczynają go nazywać za nauczycielem niemieckiego koledzy. Po szkole, w czasie rozmów istotnych, gdy idą wzdłuż Alei Ujazdowskich, rozwija idee, które w przyszłości staną się jego znakiem rozpoznawczym. Jedna z nich wyłania się, gdy dyskutują o pozorach życia społecznego, odczuwanych mocno przez chłopców. Tadzio uważa, że pozory są nieważne. Witek sądzi jednak, że człowiek nie ma możliwości oderwania się od swojej zewnętrzności, ani nawet zapomnienia o niej na chwilę. Rok zacząłem chyba w Warszawie, ale nie pamiętam u kogo. Pracowałem intensywnie, finalizując Ferd, a poza tym Franek. Więcej nie pamiętam. Musiał to być okres mało erotyczny. Spacery Szucha, Ujazdowskie po południu, wieczorem Ziemiańska lub Ips Zodiak. I bodaj bliższa znajomość z Uniłowszczakiem, Adria. W okolicach maja miałem książkę gotową i przedłożyłem Kisterowi, a inne egzemplarze dałem Uniłowskiemu, Brezie, Naukowskiej i chyba Mauersbergerowi. Przedłożyłem też Gebertnerowi, czy coś w tym rodzaju, ale odwalił. Wiadomości opublikowały fragment, Ferdy Durkę, i na imieninach Reny chyba krytyka jakiejś głupki. W czerwcu czy lipcu wyjechałem do Zakopanego via Kraków. Nie byłem u Kępińskiego. Kilka dni zwiedzałem Wawel. Zresztą przedtem już byłem w Wawelu. W Zakopanem mieszkałem w hotelu i stołowałem się w pobliskiej jadłodajni. Masaże. Wykańczanie finału Ferd. Spacery do doliny, kościeliskiej czy innej. Na hale, pensjonarki. Na Kasprowy Wierch, gdzie spotkałem tę histeryczkę. I służąca w jakimś pensjonacie. I bodaj spacery z Witkacym, jego amantką, oraz ta farmaceutka, której bardzo zachciewało się Kasprowego Wierchu. Powrót do Warszawy i w pociągu inna głupka. Dojechawszy do Warszawy, korekty Ferd, sierpień. Wiadomości publikują fragment, październik chyba, imieniny Reny, a także ukazuje się na kuchennych schodach w Skamandrze. Uniłowszczak to ci dobrze zrobiło. Październik lub listopad, Ferdydurke. Wzrastające zdenerwowanie i lęk. Opinie. Telegramy Brunona i list jego. Nie pamiętam dobrze. Wyjechałem ze strachu do Zakopanego. Grudzień. Profesorze, rzekł Pimku, oto mały Józio, którego pragnąłbym wpisać w poczet uczniów szóstej klasy. Józiu, przywitaj się z panem profesorem. Zaraz pogadam z Piórkowskim, a tymczasem oddaję go panu, niech się wdroży w życie koleżeńskie. No a jak tam młodzież? Zapytał ciszej Pimko. Widzę, chodzą w kółko. Bardzo dobrze. Chodzą, gwarzą między sobą, a matki ich podglądają bardzo dobrze. Nie ma nic lepszego od matki za płotem chłopca w wieku szkolnym. Fragmenty Kronosy i Ferdydurke z czasu młodości. No, był wtedy 30-parolatkiem, a u nas Kronos czytany był przez Jacka Poniedziałka w roku 2013. Tak, wtedy ukazała się ta przedziwna pozycja. Piotr Frączewski, bardzo dawno temu, gdzieś w latach 70. młody głos państwo rozpoznali, czytał Ferdydurkę. No i moje pytanie dotyczy tych dwóch pozycji, Kronos i Ferdydurkę w Szwecji. Miały szansę? Kronos istnieje po szwedzku. Ja uważałem, że tego się nie da, może nawet nie trzeba tłumaczyć, dlatego że, nie wiem, Kronos jest moim zdaniem przede wszystkim pisany dla Klementyny Suchanow, dlatego że Gombrowicz, który o sobie mówił, że wąs zarządzał swoją chwałą, tak ironicznie mówił o tym, co robi poza pisaniem, zarządza swoją chwałą, starał się też oczywiście kontrolować swoją spuściznę, starał się kontrolować możliwość napisania biografii o nim, zdawał sobie sprawę z tego, nie wiedział, czy będzie wolna Polska, zdawał sobie sprawę, że jakby fragmenty jego życia są rozproszone po Polsce przedperelowskiej, po Argentynie i we Francji. I że sklecić to i zrozumieć to i zrobić z tego całość będzie dużym wyzwaniem. Na dodatek był jeszcze ten problem oczywiście jego seksualności, jak ją opisać, jak ją postrzegać. I dlatego myślę, że w tym Kronosie zapisywał rzeczy, które dla niego były ważne. Jak dla większości autorów, jak wiemy, patrząc na ich osobiste notatki, są to kwestie zarobków, zleceń, opłaconych faktur, wydatków, bo zarabiając, pisząc książki nie jest proste i wymaga planowania, ale jest tam też dużo właśnie relacji seksualnych i innych takich punktów orientacyjnych. I myślę, że to jest oczywiście pytanie dla Klementyny, ale myślę, że Kronos dla niej mógł się też wydawać takim zdalnym sterowaniem jej własnym projektem, który Gombrowicz poza grobu starał się dokonać. I ja nie zgadzałem się nigdy ze swoim byłym nauczycielem Jerzym Jarzębskim, który uważał i traktował Kronos jako prawdę. Ja podkreślałbym, że Kronos też jest rodzajem autofikcji. Nie możemy ufać do końca Kronosowi. Gombrowicz cały czas kreował siebie. Gombrowicz cały czas zmierzał się z różnymi formami. Cały czas próbował ubierać różne stroje językowe. I tak jak wcześniej mówiliśmy o jego arystokratycznym litewskim pochodzeniu. On z jednej strony robił z siebie i utrzymywał taką pozę przedwojennego arystokraty, jak najbardziej. Wąs był znany ze swoich hojnych napiwków, nawet kiedy miał bardzo mało pieniędzy, bo chciał być traktowany jako pan, który się pojawia w kawiarni, ważny pan, a równocześnie naśmiewał się ze swojej klasy społecznej, z tych zastygłych form, szczególnie w Bakakaju. Całą groteskę przedwojennych polskich elit świetnie to ujmuje, pokazuje jakby małostkowość i wszystkie pęknięcia w tych formach, które już nie są tym, czym starają się być. To może jeszcze o Kronosie. Rita Gombrowicz, wprowadzając ową przedziwną pozycję, tak pisała, latem 1968 roku pokazał segregatory zawierające korespondencję i kilka rękopisów. Wskazał na jeden z nich, nie otwierając go, i powiedział: jeśli wybuchnie pożar, bierz Kronos i umowy i uciekaj najszybciej jak możesz. To był ten jego intymny dziennik, który nazwał Kronos, pisze dalej Rita Gombrowicz. W chwili śmierci Gombrowicza w lipcu 1969, kiedy zostałam jedynym jego spadkobiercą, miałam tylko to jedno wskazanie: z całego archiwum ocalić od ognia przede wszystkim ten rękopis. No więc tak wygląda ta legenda Kronosu, oczywiście w ogromnym skrócie. No a Ferdy Durkę odpowiedziałabym sobie najchętniej sama, że no jak przetłumaczyć chociażby nazwiska czy przezwiska uczniów Miętus, Syfon. I czy to w ogóle byłoby śmieszne, nawet po przetłumaczeniu w miarę dosłownym, jeżeli to możliwe, czy młodziakowie. Nawet pupa po polsku na pewno brzmi zabawniej niż po szwedzku, a po niemiecku to w ogóle lalka. To tak na marginesie. Akurat pupa dobrze wychodzi po szwedzku, bo jest rumpa. Rumpa też dobrze wychodzi. Dawid Szybek, który też zrobił Bakakaj, zrobił świetny przekład współczesny. Świetny. Dlatego, że Dawid ma niesamowitą zdolność taką plastyczną zabawiania się językiem. I ja miałem zupełnie inne wyzwanie, dlatego że w kosmosie miałem na przykład takie... Na pierwszej stronie kosmosu masz takie zdanie, na przykład opis Fuksa. Ryża morda wyblakła blond, wyłupiasta, spojrzenie wysmarowane apatią, ale ucieszył się i ja się ucieszyłem. Jak się masz, co tu robisz, szukam pokoju i tak dalej. I nad tym ja pracowałem. Pamiętam 5 lat właśnie znajdując i skrótowe tempo, i te aliteracje, i w ogóle wydźwięk tych słów. Mogę powiedzieć, jak to szybciutko po szwedzku zabrzmiało w moim przykładzie. Röd lätt glus nylle blond blek apatisk blick. Men han blev glad och jag blev glad. Hur är det med dig? Vad gör du här? Letar rum. I to röd lätt glos, nylle blond, blek, apatisk blick. To zajęło na pewno miesiąc. Dlatego, że byłem początkujący też, ale mierzyłem się z różnymi szwedzkimi formami. No, Gombrowicz jest niezłą zabawą po szwedzku, dla każdego tłumacza. Wspomniałeś Bakakaj, to oczywiście wczesne opowiadanie Witolda Gombrowicza. My natomiast mamy w naszym archiwum słuchowisko na podstawie Dziewictwa. To też rzecz wczesna, bo z roku 1928 opublikowana w 1933 roku w pamiętniku z okresu dojrzewania. Reżyserował Tomasz Mann, a w ogóle to było realizowane na żywo na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie w 2019. Witold Gombrowicz, Dziewictwo. Życie dorastających dziewcząt nie da się porównać ani z życiem inżyniera czy adwokata, ani też z życiem gospodyni, żony i matki. Weźmy chociażby tęsknotę i szmer krwi nieustający jak tykanie zegarka. Gdzieś już wypowiedziano tę myśl, że nie ma nic dziwniejszego nad być ponętnym. Alicja jednak strzeżona była dobrze przez kanarka Fifi, przez ojca i przez pinczerka Bibi, którego prowadziła na smyczy podczas popołudniowego spaceru. Ciekawa była zmowa tych zwierząt pokojowych ku ochronie Alicji. Bibi, śpiewał kanarek, Bibi piesku, strzeż dobrze naszej panienki. Słusz na dwóch łapkach! Słusz na dwóch łapkach! Jednego pogodnego sierpniowego wieczoru o zachodzie Alicja przechadzała się po alejce ogródka, zabawiając się drążeniem w żwirze małych, okrągłych otworów końcem parasolki. Ogródek niewielki, lecz miły. Okolony był murem spowitym w pnące różyczki. Jakiś włóczęga, wylegujący się na murze w słońcu, odłupał kawał cegły i cisnął w Alicję. Uderzona w łopatkę zachwiała się, omal nie upadła i już miała krzyczeć, gdy spostrzegła, że prześladowca nie zdradza ani gniewu, ani zadowolenia, a tylko drugim kawałkiem cegły nowy cios zadaje w plec. Ach! Twarz brutalna wyrażała jedynie lenistwo popołudniowej siesty, obojętność i cynizm. Alicja przeto uśmiechnęła się lekko do niego ustami drżącymi z bólu, po czym włóczęga zsunął się z muru i zniknął. Ona zaś wróciła do domu, powtarzając: uśmiechnęłam się. W teatralnej wersji opowiadania Dziewictwo wystąpili m.in. Łukasz Lewandowski i Olga Sarzyńska. A to jest Scena Teatralna Trójki, wydanie specjalne w 120. rocznicę urodzin Witolda Gombrowicza. Zbliżamy się już do finału i ja znów cytuję Klementyny Suchanow, Gombrowicz, ja geniusz, tom drugi. W maju 1968 roku, gdy Rita kończyła doktorat, a Witold śledził wypadki studenckie, pamiętamy, Akademia Szwedzka wybierała 20 kandydatów z listy około 120 zgłoszeń. Gombrowicz musiał się na niej znaleźć. Archiwa z tego roku dostępne będą w 2019, czytamy w nawiasie, a książka, którą cytujemy, ukazała się w 2017. Bo wysłano do Polski z wizytą Andersa Österlinga, jeżeli dobrze przeczytałam, w celu zasięgnięcia języka. O wizycie tej dowiedzieć się możemy na razie tylko z dokumentu IPN. No więc mamy pewne ślady, oczywiście tutaj nie będziemy tego rozwijać, ale co wydarzyło się dalej, po maju? Jeszcze przed wakacjami Akademia Szwedzka wybiera tak zwaną krótką listę, czyli 5 kandydatów, których studiuje przez wakacje. Szwedzki Expressen z 16 października 1968 roku twierdzi, że wymieniono wtedy przede wszystkim 3 nazwiska. Irlandczyka Becketa, Rumuna Ionesco i Polaka Gombrowicza. Ale przeczytajmy, co Gombrowicz na ten temat. Ostatecznie w 1968 roku wygrywa Japończyk. Gombrowicz notuje w październiku 17 Nobel. Kawakama, czy jak tam, i dodaje: nie miałem nadziei. To, że Gombrowicza rozważali, potwierdziła Katarzyna Gruber, która zresztą rozmawiała z Klementyną, bo ja umówiłem Klementynę z Katarzyną Gruber wtedy na rozmowę i wiem, że właśnie to, na czym opiera się Klementyna w swojej książce, jest w dużym stopniu właśnie oparte na tym wywiadzie z Katarzyną. Polka, która pracowała w Bibliotece Noblowskiej i która miała duży wgląd w proces Akademii Szwedzkiej. I że faktycznie Gombrowicza wtedy rozpatrywano, wiązało się też z jego niesamowitą popularnością wtedy w Szwecji jako dramatopisarza. Więc to nie był przede wszystkim Gombrowicz dziennika czy powieści, który w Szwecji jeszcze nie był bardzo znany, tylko Gombrowicz właśnie vis-a-vis Ionesco jako wielki dramatopisarz. Byłeś wtedy jeszcze bardzo malutki, to znaczy w roku 1995, kiedy to na 5. Festiwal Unii Teatrów Europy do Krakowa przybył królewski szwedzki teatr dramatyczny Bergmana i przywiózł właśnie Iwonę, księżniczkę Burgunda. Nie pamiętam, w jakim tłumaczeniu na szwedzki prezentowana była ta Iwona, ty może wiesz? Tak, wiem. Znaczy w ogóle Bergman był zafascynowany Iwoną. I w 65 roku, jak w Królewskim Teatrze Dramatycznym Alf Hueber wystawił Iwonę, i to było w tłumaczeniu Miry Teman. Mira Teman trafiła do Szwecji białymi autobusami prosto z obozu koncentracyjnego, w którym jako dziewczynka się znalazła, i po studiach w Szwecji tłumaczyła Chłasko, Andrzejewskiego, Mrożka, Brandysa i między innymi właśnie Iwonę Gombrowicza. I to tłumaczenie właśnie wystawiał najpierw Alf Hueber, a później Bergman. I Bergman chciał wystawić już w latach 60. Iwonę. I jakoś mu cały czas nie wychodziło. I dopiero w 95 roku, ja świetnie pamiętam ten spektakl, bo nie byłem już taki młody, miałem już 20 lat. Ale świetnie go pamiętam. Byłem na premierze. Nie bardzo mi się podobał, dlatego że Nadia Weiss, która grała Iwonę, była irytująca naprawdę. A moje założenie, jeżeli chodzi o Iwonę, jest takie, że my nie do końca mamy wiedzieć, rozumieć, ani wytłumaczyć, dlaczego dwór Iwona tak strasznie denerwuje. Bo Iwona jest po prostu czymś, co przychodzi w milczeniu i wszyscy się na nią denerwują. A u Bergmana właśnie Iwona grana przez Nadię Weiss była faktycznie irytująca. Zasłużyła na to. Znaczy, można było sobie wytłumaczyć, dlaczego wszystkich tak bardzo drażni. Ale oprócz tego to był przede wszystkim spektakl, w którym Bergman rozkoszował się samym sobą. To były odnoszenia do jego wcześniejszych spektakli, też jego miłość do Gombrowicza, do absurdu. To było świetnie przyjęte w Szwecji. W Polsce nie wiem. Chyba nie byliśmy zachwyceni, natomiast z kolei rozkoszowaliśmy się faktem, że oglądamy Królewski Szwedzki Teatr Dramatyczny ze Sztokholmu, no i rzecz samego Bergmana. To już naprawdę finał naszego spotkania. Przed nami jeszcze tylko fragment dziennika. Odnaleźliśmy ten fragment w archiwum Polskiego Radia, no a pochodzi z Radia Wolna Europa. Ten jest zapisem z dziennika 53-56, a nagranie w Radiu Wolna Europa odbyło się w roku 59. Mógłbym przede wszystkim, i to mi jest o tyle bardziej potrzebne, iż jestem autorem polskim, rozbić tę ciasną klatkę pojęć, w której chcielibyście mnie uwięzić. Zbyt wielu ludzi godnych lepszego losu dało się spętać. Nikt inny, ja sam powinienem wyznaczyć sobie rolę. A dalej, wysuwając niejako tytułem propozycji zagadnienia mniej lub więcej związane ze mną, ja wciągam się w nie i one doprowadzą mnie do innych, jeszcze mi nieznanych wtajemniczeń. Zapuścić się jak najdalej na tereny dziewicze kultury, na jej miejsca półdzikie jeszcze, więc nieprzyzwoite. I podniecając was do drastyczności, podniecić i siebie. Chcę bowiem spotkać się z wami w tym właśnie gąszczu, związać się z wami w sposób możliwie trudny i niewygodny dla was i dla mnie. A dalej, czyż nie muszę wyodrębnić się z obecnej europejskiej myśli? Czyż mymi wrogami nie są kierunki doktryny, do których jestem podobny? I trzeba mi zaatakować je, aby zmusić siebie do odrębności i was zmusić do jej potwierdzenia. To wszystko, gdyby udało mi się przywołać ducha. Ale nie czuję się na siłach. Od 3 lat niestety wziąłem rozbrat ze sztuką czystą, gdyż mój gatunek nie jest z tych, które mogą być uprawiane na kolanie albo w niedzielę i święta. Przystąpiłem do pisania tego mojego dziennika po prostu, aby się ratować ze strachu przed degradacją i ostatecznym pogrążeniem w falach życia trywialnego, które już mi sięga do ust. Lecz okazuje się, że i tutaj nie jestem już zdolny do pełnego wysiłku. Nie można przez cały tydzień być nicością, aby w niedzielę zaistnieć. Żurnaliści i wy, godni rajcy i kibice, nie macie powodu do obaw. Nie grozi wam już z mojej strony żadna zarozumiałość. Jak wy i wraz z całym światem staczam się w publicystykę. I raz jeszcze kalendarium. 30 lat prawie dokładnie po opuszczeniu Polski, przypominam, 29 lipca 1939 roku, w nocy z 24 na 25 lipca, czyli 55 lat temu, Witold Gombrowicz schorowany umiera. Opisuje ten czas oczywiście Klementyna Suchanow w drugim tomie wspominanej wielokrotnie dzisiaj książki, ale my naszą lekturę postanowiliśmy zakończyć happy endem. Gombrowicz, droga do Sztokholmu, tak ją symbolicznie postanowiliśmy zrekonstruować, obierając za przewodnika Stefana Ingvarssona, no i przywołując kluczowe daty z owego lipca i sierpnia w życiu Witolda Gombrowicza. 39 i 30 lat później 69. Bardzo dziękujemy, Stefanie. Dziękuję. I chcę tylko wspomnieć Andersa, który w czerwcu tego roku odszedł, i cieszę się, że mogłem się też podzielić jego zabawą z Gombrowiczem. A tobie tylko mogę powiedzieć, że jak byłem sam w Wąs, miałem ze sobą ołówek, którym robiłem w kosmosie notatki i chciałem go zostawić na jego grobie. Miałem zdjęcie mniej więcej, jak wyglądają topole i gdzie szukać nagrobku Gombrowicza. A jak tylko wszedłem na cmentarz, rozpoczęła się ogromna burza.